Musicòpolis, programa 506. Solo te pido un beso. Només això, Charly Rodríguez, a Musicòpolis, la capital de la música. Abans, Christopher S. amb Nadia i el Let You Go. Bons ritmes, bona música, a la teva ràdio Fórmula, amb Rafael Cordí. Oh, oh, oh, oh, oh. Solo para mí, dame un beso, mami, beso de lo que me gusta a mí. Suave y lento, dámelo así. Yeah. Solo te pido un beso, mami, solo beso. como tú lo sabes, solo para mí. Dame un beso, mami, besos de los que me gusta a mí. Suave y lento, dámelo así, yeah. Solo te pido un beso, mami, solo, solo beso, yeah. Solo te pido un beso, mami, como este fuego. Ballable en primer terme, ritme ballable i a més amb en ritme que t'explicaré jo ara mateix que tu no sàpigues, en ritme llatí amb la música que ens aportava aquesta excel·lent intèrpret Charlie Rodríguez, te pido un beso. Vol seguir endavant al nostre costat, preparat per la propera cançó que et presentem. Ens arriba des de la Bisbal, des de la Bisbal d'Empordà. L'àlbum porta el nom de Bona Nova i a més, doncs, tenim bones cançons. Des dels estudis d'en Masoni ens arriba Delen i aquesta cançó que escoltarem, Moix de Finestra, és una de les peces originals que Música Global Discogràfica ens porta com a nou single, amb Magdalena Mesquida i Quim Torres a la composició de la cançó. Moix de Finestra. M'encanta que puguis escoltar cançons com aquesta a través de Musicòpolis, de la capital de la música. De finestra, ets un gat de finestra de lent, com deien des de la Bisbal d'Empordà, un lloc d'enregistrament d'aquesta cançó i de l'àlbum del qual ens porta i que de ben segur sentirem moltes més coses endavant. Temes de jazz amb el més nou de Gino Paoli, Danilo Rea amb el Vivere Ancora. Soltanto per un'ora e per un'ora averti tra braccia e far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora, e per un'ora vedere sul tuo viso tutto l'amore che ti ho saputo dare, e la mia vita che ora è solo tua, e poi restare vicini ad occhi aperti ad aspettare che dalla finestra giunga la luce di un giorno che ci veda stretti abbracciati con gli occhi dentro agli occhi, poter vedere in una stanza buia con gli occhi chiusi quello che vogliamo, poter sentire vicino alla mia mano i tuoi capelli sparsi sul cuscino, sentire che per sempre il mio destino è diventato tuo, è diventato tuo, è diventato tuo. So close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. no stopping us right now. And there's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Ritme ballable a Musicopolis amb Calvin Harris. No parem, eh? És fet i no deixar estar això. No deixem que deixeu de moure-us, de compartir el ritme de Elena Bjorgi i aquest d'Hector Bellido amb Art to Vida. Des d'Espanya, Bellido, col·laborando con Elena. Amar tu vida, por favor. Sin Market Avenue, You Can Follow, abans Elena Georgi, amb Doctor Bellido i la Martovida. Estem tancant la paradeta amb aquest nou segment de Musicòpolis de la capital de la música, la teva radiofórmula musical, amb aquesta sintonia. Queden un parell de temes. Abel Almena i Rubén Fider amb Nacor, Same Shit. Rimes ballables per qui els agradi aquest tipus de música. Abel Almena i Rubén Fider. A mi, quan se me posen aquests sorolls, ja la cosa se me desmadra una mica. Amb Nacor i la companyia del Same Shit, Brighton 64. Solo hasta el final, des de l'àlbum Esta vez va en serio. Musicòpolis, aquí, s'acaba per avui. A reveure. Salutacions de Rafael Corbí. Esta vez va en serio, no me puedo equivocar. Su mirada le delata cuando entramos en el bar. Mis zapatos rojos y mi corte singular, todo está en su punto para el abordaje. Iremos solo a cenar, me aislaré de todo y contigo voy a hablar, pero estrenamos noche.